ประกตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่มีทั้งวิตกและวิจารสุตตะจาคะปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคทำสมาบัติฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารศีลสุตตะจาคะปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารศีลสุตตะจาคะปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารแล้วทำฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารให้เกิดขึ้นทำมรรคละทำสมาบัติอาศัยศีลที่มีทั้งวิตกและวิจารละความปรารถนาแล้วทำฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารให้เกิดขึ้นทำมรรคทำสมาบัติศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารศีลสุตตะจาคะปัญญาและวิตกโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยปกตูปนิสัยและปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารแล้วทำฌานที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เกิดขึ้นทำมรรคละทำอภิญญาละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่มีทั้งวิตกและวิจารละความปรารถนาแล้วทำฌานที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เกิดขึ้นทำมรรคละทำอภิญญาละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารและความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารศีลสุตตะจาคะปัญญาและวิจารสุขทางกายทุกทางกายโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสยะและปกตูปนิสยะละปกตูปนิสยะได้แก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารศีลสุตะจาคะปัญญาและวิจารโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสยาอนันตรูปนิสยาและปกตูปนิสยาละปกตูปนิสยาได้แก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารและความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารและความปรารถนาและวิตกโดยอุปนิสัยปัจจัย103สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่